بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد پتیر شوی درس کې سلورم ځای بیان شوی د هغه ځایونو نه چې د پارلمان والا او د طاغوتي حکومت کارکونکي پورې تیریږي او عملي کوي. هغه دا و چې په وزیر قانون فیصله کول او دغه د ځان نه جوړ شوی قانون حاکمول. نو هلته تفصیل شوی اوس پنځم ځای بیانیږي د هغه ځایونو نه چې د پارلمان والا پورې تیریږي او عملي کوي. هغه دا دی چې دوی د نوو مسایلو په باره کې قانون سازي کوي. چې دې ته موږ د وضع تشریعات للمستجدات نوم ورکوو. د دې مرحلې مقصد دا دی چې کله د قانون سازانو لجنه قوانین لیکي نو د موجوده مسایلو باره کې قوانین لیکي. آینده کې چې کوم مسایل پیدا کیږي نو د هغې نه خو دوی خبر نه وي چې دوی د هغې په باره کې هم مواد ولیکي، ځکه چې دوی انسانان دي او ټولې انساني کوتاهینې او کمزورینې پکې راجمع دي. نو په دې وجه دوی د آینده مسایلو په باره کې د قانون سازۍ صلاحیت د پارلمان اعضاو ته ورکړی دی چې دوی به د نوو هغو مسایلو په باره کې قانون سازي کوي، د کومو مسایلو په باره کې چې د مخکې نه قانوني ماده نه وي لیکل شوې. په دې باره کې د عراقي قانون په 50 ماده کې داسې لیکل شوي دي: وي یختص النواب من الاعمال بما یأتي، اولا تشریع القوانین الاتحادیه، ثانیا الرقابه على اداء السلطه التنفیذیه. وي راتلونکي کارونه د پارلمان اعضاو پورې خاص دي: اول د حکومت لپاره قانون سازي کول، دویم د حکومت د کارونو نظارت او کتنه کول. یعنی د پارلمان اعضا به د خپل حکومت په دوره کې د قانون سازۍ وظیفه اجرا کوي او د دغه قانون د عملي کیدلو کتنه به کوي. نو په دې وجه خو دوی ته مجلس التشریعي او سلطه التشریعيه هم وایي، ځکه چې د قانون سازانو لجنې دوی ته د نوو مسایلو په باره کې د قانون جوړونې حق ورکړی دی. نو بیا چې دغه د پارلمان اعضا کم قانون تایید کړي نو د دوی دغه تایید شوی قانون به د بل هر قانون د پاسه وي. لکه دې باره کې دوی په اول کې یوه ماده هم لیکلې وه چې بیا یې د قانون د کتاب نه لرې کړه، خو عمل یې په وسم پاتې دی او جاری دی. چې دغه ماده موږ مخکې هم ذکر کړې وه، ماده دا وه: اذا وضعت السلطه التشريعيه تشريعا فانه يعلو على اي تشريع اخر من اي جهه كانت عند التعارض بينهما. یعنی کله چې د پارلمان والا یو قانون جوړ کړي نو په وخت تعارض کې به دغه قانون د بل هر قانون چې د هر اړخ سره تعلق لري د پاسي. نو د پارلمان والا وظیفه خو معلومه ده چې قانون سازي کوي، خو دا خبره به په څه طریقې ثابت شي چې د دوی جوړ شوی قانون به په وخت تعارض کې د بل هر قانون د پاسي؟ ځکه دې باره کې چې دوی کومه ماده په ابتدا کې لیکلې وه نو هغې د کتاب نه لرې کړې ده. نو د دغه خبرې په اثبات کې موږ د عراقي قانون دویمه ماده ذکر کوو چې هغې کې وي: اولا الاسلام دین الدوله وهو مصدر اساسي للتشريع. وي زموږ د حکومت دین اسلام دی او اسلام د قانون سازۍ بنیادي سرچینه ده. فالف فقره کې وای: لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. داسې قانون جوړول جایز نه دي چې د اسلام د ثابتو احکامو سره په ټکر کې. د اسلام ثابت احکام هغه ته وایي چې د تغییر او تبدیل امکان نه لري. با فقره کې وایي: لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيه. داسې قانون جوړول جایز نه دي چې د دیموکراسۍ د اصول سره په ټکر کې. او په جیم فقره کې وایي: لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. داسي قوانين جوړول جائز ندي چې د حقونو او د هغه اساسي ازادۍ سره په ټکر کې، کومي ازادۍ نه چې په قانون کې راغلي دي. نو په دې ماده کې د قانون سازانو لپاره اصول لیکلي دي چې په وخت د قانون سازۍ کې باید د پارلمان اعضا د دغه اصول لحاظ وساتي. خو لیکن که چیرته د دې مادې فقرو ته جوور فکر وشي نو دا هیڅکله د یو بل سره نه جمع کیږي. یعنی هیڅکله داسې قانون نشي جوړېدلی چې په هغې کې د اسلام د اصولو لحاظ ساتلی شوی او د دیموکراسۍ د اصول سره هم په ټکر کې نه وي. او د اساسي ازادۍ سره هم په ټکر کې نه وي، دا امکان نه لري. نو په داسې موادو لیکلو سره دوی مسلمانانو ته دوکه ورکول غواړي او خپله کفري وظیفه ورته جایز کار کوي. نو په دې وجه کله چې څوک د دغه طاغوتي حکومت په کارکوونکو رد وکړي، اعتراض پرې وکړي، نو دوی د خپل ځان دپاره په دلیل کې دغه ذکر شوې ماده پیش کوي، وایي چې زموږ په قانون کې داسې راغلي دي چې اسلام زموږ د دولت رسمي دین دی او د قانون سازۍ بنیادي سرچینه ده. یعنی دا خو اسلامي حکومت دی او داسې قانون جوړول جایز نه دي چې د اسلام د ثابتو احکامو سره په ټکر کې. نو د خپلې کفري وظیفې د جواز دپاره او د مسلمانانو دوکه کولو دپاره دوی د اسلام نوم کاروي. نو د دې خبرې اثبات په څه طریقې سره کیږي چې دوی مسلمانانو ته د اسلام په نوم دوکه ورکوي؟ نو د دې اثبات دا دی. اول دلیل، موږ د دوی نه تپوس کوو چې آیا د توحید مسله د اسلام د ثابتو احکامو نه ده او که نه ده. نو دا خو ښکاره خبره ده چې د توحید مسله د اسلام د ثابتو احکامو نه ده، چې هیڅ تغییر او تبدیل پکې نه راځي. نو د دوی د دعوی په اساس پکار ده چې دوی کله قانون سازی کوي داسې ماده ونه لیکي چې د توحید خلاف وي، خو لیکن دوی د دې خبرې لحاظ نه دی ساتلی. د دوی په قانون کې د اسلام د ثابتو احکامو خلاف شوی دی، د توحید مسلې خلاف شوی دی. هغه داسې چې دوی په خپل قانون کې هر چا ته د عقیدې ازادي ورکړې ده. نو هر څوک کولی شي چې د خپلې عقیدې مطابق بندګي وکړي او یا بل دین ته منتقل شي، هیڅ ممانعت پرې نشته. یهودي، نصراني، مجوسي، ټولو ته په خپل عقیده کې ازادي ده. نو آیا دغه د عقیدې ازادي د اسلام د اصولو سره په ټکر کې ده او که نه ده؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې ده، خو د دیموکراسۍ د اصولو سره موافق ده، یعنی د ذکر شوې مادې د درېیمې فرقې سره موافق ده. د دې وجه دا ده که چیرته د توحید مسله عملي شي او په قانون سازۍ کې د توحید لحاظ وساتل شي، نو بیا به د ذکر شوې مادې درېیمې فقرې سره تعرض راشي چې اساسي ازادۍ دي. نو په دې وجه د توحید مسله شاته کړه او د اساسي ازادۍ په بنای هر چا ته د عقیدې ازادي ورکړه. دا ځکه چې په وخت د تعرض کې د دوی جوړ شوی قانون د بل هر قانون د پاسه وي. دویم دلیل دا دی چې آیا د شرابو مسله د دې حرمت په اسلام کې ثابت دی او که نه؟ یعنی شراب حرام دی که نه؟ نو دا خو ښکاره خبره ده چې د شرابو حرمت په اسلام کې ثابت دی، چې هیڅ تغییر او تبدیل په دغه حکم کې نه راځي. خو د دوی په قانون کې د شرابو جوړول، سکل او خرڅول د شخصي حریت له وجې آزاد دي. نو آیا د دوی دغه قانون د اسلام د ثابت حکم سره په ټکر کې دی او که نه؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې د شرابو په باره کې آزادي ورکول او دغه قانون د دوی د اسلام د ثابت حکم سره په ټکر کې دی، خو د دیموکراسۍ د اصول سره موافق دی، یعنی د ذکر شوې مادې د درېیمې فقرې سره موافق دی. دا ځکه چې په وخت تعرض کې د دوی قانون د بل هر قانون د پاسه وي، العیاذ بالله. نو د دې ځینه دوه خبرې موږ ته ثابت شوې. یو دا چې د اسلام لفظ دوی صرف د دوکې دپاره کاروي، او دویم دا چې په وخت تعرض کې د دوی قانون د بل هر قانون د پاسه وي. نو هر کله چې د پارلمان اعضا د نوو مسایلو په باره کې قانون سازي کوي او د دوی جوړ شوی قانون به په وخت تعرض کې د بل هر قانون د پاسه وي، نو په مخکې درسونو کې موږ د قانون سازانو د لجنې په باره کې بعضې اوصاب بیان کړي وو چې دغه اوصاب پارلمان والاو ته هم شامل دي. هغه دا چې هلته موږ ویلي وو چې قانون سازان د الله سره شریکان بلل کیږي، په دې دلیل چې الله فرمایي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، او دوی ته ارباب من دون الله ویل کیږي، په دې دلیل چې الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، او دوی د الله د دین په مقابل کې بل دین جوړ کړی دی. نو هغه څوک چې د الله د دین په خلاف بل دین جوړ کړي، د الله حکم د داسې خلکو په باره کې دا دی، فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، او چا چې طلب کو د اسلام نه سوا بل دین، نو هیڅکله به ترې قبول نشي او په اخرت کې به د تاوانین نه. نو د پارلمان والا وظیفې او شرعي اوصاب همدغه دي کوم چې بیان شول، چې دوی د الله سره شریکان او ارباب بلل کیږي او د الله دین په خلاف یې بل دین جوړ کړی دی. اوس چې کله د پارلمان والا او د طاغوتي حکومت په کارکوونکو څوک اعتراض وکړي، ورته ووایي چې تاسو ولې په دې طاغوتي حکومت کې کار کوئ، نو دوی د خپل کفر د جواز لپاره او د مسلمانانو د ککولو د پاره بازي شبهات خلکو ته وراچي. یوه شبهه دا ده چې دوی وی موږ د اعتراض د پاره پارلمان کې ناسي، یعنی کله چې د پارلمان والا د شریعت خلاف قانون جوړي نو موږ ولا په دغه قانون اعتراض کوو او د منکر رد په ژبې سره کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل کوو چې فرمای من راى منکم منکرا فليغيره بيده، چا چې په تاسو کې یو منکر ولیده نو په لاس سره دې بند کړي. فإن لم يستطع فبلسانه، كبلا سري وسنو نو بجبي سري دي بنكي. فإن لم يستطع فبقلبه، كبجبي سري وسنو نو بزرك دي بدو غني. وذلك أضعف الإيمان أو دا كمزور إيمان دي. نو دوي واي چه من خبلا وزيبا أدا كو بدوي رد كو أو بدوي اعتراض كو. خو دي شو بهي جواب داده چه دوي كلا پا يو مخالف قانون اعتراض كي، نو دوی به په وخت اعتراض کې یا کمی او یا به ډیری. که کمی نو اعتراض له هیڅ اعتبار نشته، ځکه چې په پارلمان کې قانون د اکثرو په رایې تصویب کیږي او منظوریږي. نو کله چې د اکثرو په رایې یو قانون جوړ شي نو دغه قانون به هر څوک مني، مخالف او موافق ټول به مني، ځکه چې پارلمان صادر کړی دی او دوی د پارلمان جز دی. نو دوی ټول په دې مکلف دي چې دغه قانون په خپله هم ومني او په نوري هم اومني او نافذي کړي. نو صرف په اعتراض کولو سره د دوی ذمه نه فارغيږي او په ذکر شوي حدیث عمل نه راځي. د دې وجه دا ده چې د منکر په رد او تغییر کې شرط داده چې څوک منکر رد کوي نو هغه به خپله د دغه منکر کوونکو جز نه وي، عضو به نه وي، او خپله به دغه منکر نه کوي او په نورو خلکو به هم دغه منکر نه عملي کوي. نو دوی خو خپله هم د دغه منکر کوونکو جز دی، ځکه چې د پارلمان په اعضاو کې دوی شمار دي. او بل دا چې دوی دغه مخالف قانون خپله هم عملي کوي او په نورې هم عملي کوي. نو د دوی د اعتراض څه پیدا شو؟ بله وجه دا ده چې دوی د منکر په رد کې د الله په دې قول کم ځای کې عمل کړی دی چې د شعیب علیه السلام نه الله حکایت کوي، فرمای وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أو زنغوالم چه لارشم پا خلاف ساسو هغا كار كولوتا چه تاسطي منكم إن أريد إلا الإصلاح، زنغوالم مگر إصلاح كول ترسو چه زما وسي أو نده مدد زما مگر پا الله، خاص په هغه مازان سپارلې دي او خاص هغه ته زور ګرځم. نو دوی په دې آیات باندې کوم ځای کې عمل کړی دی؟ دوی خو په خپله په دغه منکر کې شریکی او حصه داري. دویمه خبره دا ده چې دوی کله کمی او د شریعت خلاف قانون سازی باندې اعتراض وکړي خو د اکثرو په رایې دغه مخالف قانون تایید شي، نو په دغه اعتراض کوونکو لازم دي چې دغه مجلس پرېږدي او بیرته دغه د ګناه مجلس ته حاضر نشي. دا شرعي حکم دی، خو دوی داسې نه کوي. دوی دغه مجلس نه پرېږدي بلکې تر څلورو یا پنځو یا اوو کالو پورې په دغه پارلمان کې ناست دي. نو الله د داسې خلکو په باره کې څه فرمایي؟ الله فرمایي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله وی او یقینا نازل کړه د پتاسو باندې الله تعالی په کتاب کې دا خبره چې کله واوري تاسو چې د الله په آیاتونو کفر کیږي او ټوکی ورپوري کیږي نو تاسو د دوی سره مکنئ، حتى يخوضوا في حديث غيره، تر دې چې دوی په بل خبره کې مشغول شي. انكم اذا مثلهم، يقينا پدغه وخت په تاسو هم د دوی په شان ته شي، یعنی که د دوی دغه مجلس نه پانه سیږي نو تاسو هم د دوی په شان ته شي، حکم هم د دوی شي. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يقين الله تعالی جمع کوي منافقان او کافرانو لره په جهنم کې یوځي. نو څوک چې داسې کفار سره په مجلس کې کینی چې د الله قانون په سیټوقي کوي او په خلاف یې نور قوانین جوړوي او دغه د ګناه مجلس نه پرېږدي، نو داسې خلک هم منافقان دي چې په نفاق اعتقادي کې واقع دي. نو دوی به هم د دغه کفارو سره په جهنم کې یوځي. نو د دوی د اعتراض هیڅ پیدا نشته، ځکه چې دوی په وخت اعتراض کې د قرآن د ذکر شوی آیت خلاف کوي چې د ګناه مجلس نه پرېږدي او تر اخره پکې ناستي او د دغه مجلس عضو وي. درېیمه خبره دا ده چې په دغه مخالف قانون چې دوی اعتراض کوي او یا د اعتراض دعوه لري، د دوی دغه اعتراض شرعي اعتراض نه دی، ځکه چې دوی د دغه منکر رد په قرآن او حدیث سره نشي کولی. که داسې وکړي نو بیا به یزیدی هم د خپل تور کتاب نه دلایل پیش کوي او نصرانی به هم د خپل انجیل نه دلایل پیش کوي او یو کمونست به هم د کارل مارکس کتاب نه دلیل پیش کوي او صابی به هم د یو زینه دلیل پیش کوي، خو دوی هیڅکله په دغه دلایلو نه موافق کیږي. نو هر کله چې د منکر رد د قرآن او د حدیث په دلایلو سره نشي کولی نو دوی به پس سره دغه رد کوي. نو جواب دا دی چې دوی به د دغه مخالف قانون رد یا په بلې قانوني مادې سره کوي او یا بیا په عقلي دلایلو سره کوي. نو معلومه شوه چې د دوی دغه اعتراض شرعي اعتراض نه دی. نو دا خو هغه صورت و چې اعتراض کوونکي په دې کې کمی او د رای په ډېروالي سره د شریعت خلاف قانون تایید شي او د دوی اعتراض هیڅ پیدا ونه کړي. دویم صورت دا دی چې کله په پارلمان کې د شریعت خلاف قانون سازۍ باندې د اعتراض کوونکو شمیر ډېر وي، لکه دوی چې دا خبره کوي چې که پارلمان کې نیکان خلک او د اصلاح والا خلک ډېر شي نو شریعت به حاکم شي، نو دغه ډېر خلک چې کله د شریعت خلاف قانون رد کړي او په ځای بل قانون تایید کړي چې د شریعت سره موافق وي، نو آیا د دوی په باره کې به داسې ویلې کیږي چې دوی د الله حکم نافذ کړ او شریعت یې نافذ کړ؟ نو جواب دا دی چې نه، د دوی په باره کې به داسې هیڅکله نه ویلې کیږي چې دوی د الله حکم نافذ کړ او شریعت یې نافذ کړ، بلکې داسې به ویلې کیږي چې دوی داسې حکم نافذ کړ چې د شریعت سره مشابه دی او د شریعت سره موافق دی، خو د دوی دغه نافذ شوي قانون ته به شریعت نه ویلې کیږي. د دې یو څو وجه دي. اوله وجه دا ده چې دوی د الله تعالی کوم حکم چې نافذول غواړي نو اول یې رایګیری ته پیش کوي، یعنې د پارلمان اعضاو نه پرې رای اخلي چې دا قانون نافذ کړو او کنه، حال دا چې د الله تعالی په احکامو کې خو د چا نه رای نه اخیستل کیږي. دویمه وجه دا ده چې دغه رایګیری د اصلي کافرو او مرتدینو نه اخیستل کیږي، ځکه چې په پارلمان کې خو ډېر کفار او مرتدین شتون لري. نو آیا د الله تعالی احکام په کفارو او مرتدینو پیش کول جایز دي چې د هغوی نه پکې رای واخیستل شي؟ نو دا خو هیڅکله جایز نه دي. نو په دې وجه کوم قانون چې دوی په پارلمان کې د شریعت موافق تایید کړي نو هغې ته به شریعت نه ویلې کیږي او داسې به نه ویلې کیږي چې دوی د الله د دین مدد کوي، ځکه چې دوی د دغه قانون په تاییدولو کې د کفارو او مرتدینو هم رای اخیستې ده، حال دا چې د دین په احکامو کې به د هیچ چا رای نه اخیستل کیږي. دلیل پیدا دی چې الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. او ندی مناسب دی مؤمن سړی او زنانه د پاره کله چې الله او د غیر رسول د یو کار په سره وکړي چې وی دی دوی لره اختیار د دوی په کار کې، نو د الله په احکامو کې د رای ورکولو اختیار مؤمن ته نه دی حاصل، نو کافر ته به څنګه حاصل شي؟ د دې آیات شان نزول په بخاری کې داسې نقل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش ته ویلو چې د زید رضی الله عنه سره نکاح وکړي، خو هغې د زید سره نکاح نه غوښتله، نو دا آیتونه نازل شو. نو هر کله چې یو مؤمن ته د الله او د رسول په حکم کې د مشورې ورکولو اختیار نشته نو کافر ته څنګه دغه اختیار حاصل شي؟ دا هیڅکله نشي کیدلی. درېیمه وجه د دوی خبرې چې د دوی نافذ شوي قانون ته به شریعت نه ویل کیږي دا ده چې کله دوی په پارلمان کې د اکثرو په رایې سره داسې قانون تایید کړي چې د شریعت سره مشابه او د شریعت سره موافق وي او بیا وروسته نور خلک راشي او د دغه قانون په خلاف رای ورکړي، نو د رای په ډېروالي سره دغه قانون لغوه کیږي. نو هر کله چې د خلکو په رای سره یو قانون کې تغییر او تبدیل راتلل ممکن شو نو آیا دغه قانون ته د الله قانون ویل جایز دي؟ نه، هیڅکله ورته د الله قانون او حکم ویل جایز نه دي، ځکه چې د الله قانون خو د چا په رای سره نه بدلیږي. الله فرمای والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، الله فیصله کوي، هیڅوک د هغې د فیصلو رد نشي کولی. نو په دې وجه دا کوم قانون چې د شریعت موافق دی او د اکثریت په رای سره تایید شوی دی نو دې ته به د الله قانون نشي ویل کېدی، بلکې د الله د قانون مشابه قانون به ورته ویل کیږي، ځکه چې د الله حکم خو نه بدلیږي. او د پارلمان والا چې د الله تعالی کوم حکم د قانون په کتاب کې ورداخل کړي، نو په دغه حکم کې تغییر او تبدیل ممکن وي، ځکه چې د پارلمان قوانین خو د قانون سازۍ په هره دوره کې د بدلیدلو امکان لري. نو په دې وجه د الله قانون ته نشي ویل کېدی. څلورمه وجه دا ده، کله چې د اکثریت له وجې د الله د حکم مطابق یو قانون تایید شي، نو دغه حکم دوی د الله په نوم سره نشي نافذولی او نشي اعلانولی. چې داسې وي چې بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی او قال الرسول صلی الله علیه وسلم، بلکې د ولس په نوم به اعلانوي، وی به چې بسم الشعب قرر مجلس النواب التشريع التالي، د ولس په نوم د پارلمان مجلس را روان قانون صادر کړ، نو قانون به په دغه طریقې اعلانوي او نافذوي به. نو معلومه شوه چې د دوی اعتراض په هیڅ صورت کې فایده نه کوي، او د دوی دغه تایید شوی قانون شرعي قانون نه حسابیږي، او نه دوی د الله د دین مددګاران بلل کیږي، بلکې د داسې خلکو باره کې چې غواړي د الله د دین مدد د کفارو او مرتدینو په ذریعه سره وکړي. الله فرمای بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، زیره ورکړه منافقانو ته په دې خبره چې دوی لپاره عذاب درناک دی. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، هغه کسان چې نسی کافران لره دوستان سوا د مؤمنان، ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، ايا دوی د هغوی سره عزت غواړي، یقینا اختیار د عزت خاص الله لره دی ټول. نو دوی منافقان دي، د الله تعالی په دغه حکم دوی د خپل ځان مدد نشي کولای، د الله د دین مدد به څنګه وکړي. نو دا پنځم ځای او د هغه ځایونه چې د طاغوتي حکومت کارکوونکي او تنظیمونه پرې ورتیریږي او عملي کوي. د نورو ځایونو تفصیل به انشاءالله په بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه، ممزوجة بالذل بعد الألقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه، ممزوجة بالذل بعد الألقم.